not loud enough. Still not fast enough. One, two. One, two, three, four. Who gives a fuck what you think? It's the Muppet Show! Thank you. 7 minut po północy, dzień dobry, wieczór, mówię Anzelmo. Rozpoczęliśmy ostatnie wrześniowe wydanie Rzeźni, a rozpoczęliśmy je podobnie jak przed tygodniem wizytą w Holandii, albowiem w Perłach Przedwieprze dziś kolejny przedstawiciel tamtejszej sceny. Kolejna, można by powiedzieć, właśnie taka najprawdziwsza perła, bo to formacja Spina Bifida z Tilburga. Grupa działała od roku 1990, potem w latach 90. Gdzieś się wzięła, była, rozpłynęła. W 2010 roku panowie wznowili działalność, no i po wznowieniu działalności na razie nagrali tylko epkę. A w tym pierwszym okresie swojej twórczości Symphony of Indictment, to była dymówka z roku 1992, i Zjada, album z 1993 roku, wydany przez wytwórnię Adipocere Records. Natomiast doczekał się też ten album polskiego wydania w wersji kasetowej. W 1993 roku wydała tenże krążek wytwórnia Loadout Records, która weszła na nasz rynek jak najprawdziwszy smok, natomiast zwinęła się z tego rynku jak kundel z podkulonym ogonem, i sporo smrodu po działalności tejże wytwórni zostało, sporo rozczarowanych zespołów, sporo niewydanych materiałów. No, takie to były szalone lata 90., że pojawiały się takie komety na rynku wydawniczym, które robiły przysłowiowe trzęsienie ziemi, a potem wszystko na szlak trafiał. Album Zjada, rok 1993, jak mówiłem, wydany przez wytwórnię Adipocere Records francuską, nagrany w październiku roku 1992 w studiu, które nazywało się Tapes Productions w miejscowości Ramdon Square. W zespole grali, na basie była Weronika, Gerard grał na perkusji, na gitarach byli Rob i Harry Van Erp, natomiast Werner był na wokalu. Taki skład jest odpowiedzialny za płytę Zjada. Wspomniałem również, że po tym, jak muzycy się zeszli w 2010 roku, to nagrali epkę. Ta epka nosi tytuł Aether. Wydana została we wrześniu 2015 roku, więc 3 lata temu, przez wytwórnię Gadator Records. Tam się znalazło 6 nowych kompozycji, prawie pół godziny materiału. Niestety ten materiał nie jest mi znany, a dzisiaj w Perłach Przedwieprze przypomnimy sobie płytę, jak mówiłem, z 93 roku. Przywitaliśmy się kompozycją Wishfire, a teraz Reverse i Purest Queen. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rivers i Purest Queen z albumu Zjada, czyli możemy powiedzieć nieco żartobliwie Zajada, formacja Spina Bifida Stilburga, to kolejna holenderska, najprawdziwsza perła przed wieprze, w perłach przed wieprze wrześni. Bardzo bogaty mam program na dzisiaj, się tak zastanawiam, czy te trzy godziny okażą się na tyle elastyczne, że to wszystko pomieścimy, no ale spróbujemy. Bo po pierwsze tak, będzie dzisiaj rozmowa z Michałem z grupy Cień, który jednocześnie jest organizatorem Fałat Festu, a najbliższa edycja Fałat Festu w dniach 30 listopada, 1 grudnia w krakowskim klubie ZPT. Znany jest już podział zespołów na dni. Kto zaglądał na rzeźnię, to już wie, bo w wywiadzie Michał mówi o tym, że dopiero poznamy ten podział, no i dzisiaj ten podział już znamy. No, mam przygotowaną trzecią odsłonę konkursu, w którym poświęconego grupie Saxon, w którym do zdobycia są reedycje płyt Innocence, Is No Excuse, Rock the Nation i Destiny. Poza tym mam dla was, no muszę powiedzieć, no kupę wejściówek, no bo jest tego rzeczywiście od cholery i trochę, bo tak, na Tokę do Poznania, na koncerty Arkony z Hellrot i Warmią, na Ocean Green Oceano et Consortes, bo na tej trasie też jest kilka zespołów, to do Warszawskiej Progresji i na Sinsaneum i Hatesphere do Proximy, także tych wejściówek będzie dzisiaj bardzo, bardzo dużo do przytulenia. Czeka was noc czujności i bezsenności, jeżeli będziecie chcieli te dobroci przytulić. Także to wszystko do godziny trzeciej. Mam nadzieję, że się uda, że się wyrobimy, a póki co wracamy do płyty Zajada, Getter Damoglung, czyli Zmierzch Bogów oraz Verdict. Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Götterdämmerung i Verdict, dwa kolejne nagrania z płyty Ziada, formacji Spina Bifida. To są nasze dzisiejsze perły przedwieprze. Podobnie jak przed tygodniem jesteśmy w Holandii. No i przed nami ostatni utwór z mojej selekcji w perłach, kompozycja zatytułowana Daj, potem przejdziemy sobie do ochłapów, czyli subiektywnych propozycji koncertowych. Bardzo dużo się będzie działo w nadchodzącym tygodniu, no a potem ruszymy z szaleństwem rozdawniczym, no i potem goście, czyli Michał z formacji Cień i współorganizator Foad Festu. Czyli serwis koncertowy. Minuty po północy, pora na ochłapę, czyli serwis koncertowy, właściwie taki bardzo subiektywny mój wybór propozycji koncertowych na nadchodzący tydzień. No, dziać się będzie całkiem sporo w tym nadchodzącym tygodniu. już dziś wieczorem można wybrać się do warszawskiej Proximy na koncert trasy Enslaved, High on Fire i Kraków. To jest double headlining tour. Enslaved z High on Fire się zamieniają. Dziś w Krakowie Enslaved gra jako zespół wieńczący wieczór, natomiast w Warszawie będzie zamiana Kraków, Enslaved i High on Fire jako zespół kończący wieczór. To już dziś wieczorem. Co mamy dalej? W czwartek po pewnych perturbacjach, ale udało się na szczęście tylko jeden koncert padł ofiarą tych przemian. Trasa Arkony, Hellrot i Warmii. 4 października koncert we Wrocławiu w Firleju, 5 października koncert w Kwadracie w Krakowie, 6 października koncert w Gdańsku w B90 i 7 października koncert w Warszawie w Proximie. Na koncerty do Wrocławia, Krakowa i Warszawy mam dla was wejściówki. Co dalej mamy? Toke Bolzer, One Tile, One Head i Orkan w Poznaniu u Bazyla, również 4 października. Na to też mam dla was wejściówki. No i 4 października rusza też trasa Northern Forces Assault, Velikorus i Valkenrak. I tutaj mamy 4 października Wrocław, Ciemna Strona Miasta, 5 października Włocławek, Czarny Spichrz, 6 października Szczecin Rocker, 7 października Toruń Klub Dwa Światy. Co dalej? Piątek tu też bardzo bogato. Metalowe Zwierzaki, 7 edycja, Orbita Wiru, The Fall of Patriarch, Slave Dealer w Warszawie w klubie Chmury. Moana w piątek 5 października w Chorzowie w klubie Red and Black i tutaj wraz z Moaną formacja Shodan, a w sobotę Moana w Bielsku Białej w Rudboju i tam u boku Moany Shodan i Entropia. Ale to nie koniec piątkowych propozycji, bo w progresji właśnie Chelsea Green, Oceano, Kublai Khan i Enterprise Earth. I na ten koncert również mam dla was wejściówki. Będę miał dla was wejściówki. No i też trwa trasa When Rain Comes Down Tour formacji Internal Quiet. 5 października zagrają w Częstochowie w Mecie i tam jako formacja wspierająca grupa Drakon. 6 października w Żaganiu w Elektrowni i tam zespół Dorman Dissident. I 7 października w Lubinie w AWC Cezar i tam również formacja Dorman Dissident będzie zespołem wspierającym. Ale to jeszcze nie koniec propozycji na nadchodzący tydzień. Conan, Major Kong i Czerń 6 października, czyli w sobotę we Wrocławiu w Firleju i 7 października w niedzielę w Warszawie w Pogłosie. Oprócz tego w sobotę w warszawskim klubie Proxima, Sinsaneum i Hatesphere i na to również mam dla was wejściówki. No i ostatnia propozycja na nadchodzący tydzień, Gotta Go Fest w cieszyńskim klubie Panopticum i tutaj zagrają 11, czyli 125, The Lowest, The Throne, Faul Techniczny, Little Boy i Dom Zły. O właśnie, tak się przedstawiają propozycje koncertowe na nadchodzący tydzień. No to za chwilę sobie ruszymy z emocjami konkursowymi, a na razie kolejny zwiastun płyty, która swoją premierę będzie miała w najbliższy piątek. I Love You At Your Darkest, formacja Behemoth, no i syberyjskie wilczęta, czyli Wolves of Siberia. Let it be forever. Wolves of Siberia, czyli syberyjskie wilki z najnowszej płyty Behemota, która swoją premierę będzie miała już w najbliższy piątek, 5 października. I Love You at Your Darkest, Nuclear Blast na świecie, Mystic Production w naszym kraju odpowiedzialny za ten krążek będzie, a płycie też towarzyszy wystawa stworzona przez dwójkę młodych artystów. To, co możecie, bo będziecie mogli, można podziwiać w książeczce, będzie można też podziwiać nie tylko jako reprodukcję, ale po prostu jako w realu, jak te właśnie dzieła sztuki, które powstały przy okazji właśnie tutaj prac nad ilustrowaniem nowej płyty Behemota, będzie można zobaczyć na żywo właśnie to, co też jest do obejrzenia w książeczce. Jest cykl właśnie tych wystaw. Jedna już za nami, to miała miejsce w Gdańsku, przed klubem B90, na tamtej przestrzeni takiej właśnie, gdzie można różne działania artystyczne podejmować. Niedługo też będzie okazja, żeby w Warszawie też właśnie spotkać się na żywo z tymi dziełami sztuki, które towarzyszą nowej płycie Behemota. Dobrze, moi drodzy, powiedziałem, że mam dużo wejściówek, no to zacznijmy na początek rozgrzewkowo. Dwa solowe wjazdy do Poznania na 4 października na Tokę, Bolzer, One Tile, One Head i Orkan. Pytanie jest bardzo proste, zgłaszamy się, dwie pierwsze osoby, które oczywiście najszybciej się zgłoszą mailowo, czyli rzeźnia@antyradio.pl albo poprzez prywatną wiadomość na antyradiowym Facebooku, które z formacji, które wystąpią na tym koncercie, grane były w Rzeźni. Które z formacji, które wystąpią 4 października w Poznaniu, grane były w Rzeźni. Dwa solowe wjazdy czekają, a my na ten czas posłuchamy sobie Idola, fragmentu z płyty Idol, najnowszego krążka amerykańskiej formacji Horrendous. Premiera tejże płyty odbyła się w piątek nakładem wytwórni Season of Mist, a u nas numer Devotion Blood for Ink. amerykański Horrendous z płyty Idol, która ukazała się w piątek nakładem wytwórni Season of Mist i kompozycja Devotion Blast for Inc., które z zespołu, które wystąpią 4 października w Poznaniu w klubie Wazyla, Toke Bolzer, One Tile, One Head i Orkan były grane w rzeźni. Do zdobycia są dwa solowe zaproszenia na tenże koncert, a my zostaniemy sobie w Stanach Zjednoczonych, zostaniemy sobie przy death metalu, ale zdecydowanie bardziej klasycznym. The Passage of Existence, taki tytuł nosi najnowszy krążek formacji Monstrosity, weteranów sceny death metalowej. Płyta ukazała się na początku września nakładem wytwórni Metal Blade Records i za momencik z tego albumu posłuchamy sobie dwóch kompozycji, Radiated i Cosmic Pandemia. Natomiast teraz, uwaga, czujność wzrasta dla tych, którzy by chcieli wybrać się 5 października do warszawskiej progresji na Chelsea Green, Oceano, Kublai Khan i Enterprise Earth. 10 podwójnych zaproszeń jest do wzięcia. rzeźnia@antyradio.pl albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku z imienia i nazwiska. Proszę się zgłaszać. Żaden tam sierotek Maryś, krasnoludek albo coś, no bo ciekaw jestem, czy ktoś właśnie okaże się dokumentem tożsamości z takimi danymi, jak będzie kontrola na wejściu w klubie. No więc bardzo jestem ciekaw, czy ktoś będzie się w stanie wyledykimować takim dokumentem na sierotkę Marysię albo na krasnoludka, tak? Tak więc z imienia i nazwiska mi się proszę tutaj zgłaszać, tak jak wam w gminie albo w parafii zapisano. Jaki tytuł nosi najnowszy album Chelsea Green? 10 podwójnych zaproszeń czeka, a na nas tutaj teraz czeka nowe Monstrosity. Najlepszy rok na świecie. Not loud enough, still not fast enough. One, two, three, four. Who gives a fuck what you think? A w nową godzinę wyszliśmy sobie z formacją Unleashed, The Hunt for the White Christ, taki tytuł będzie nosił ich najnowszy krążek, który pojawi się 28 października nakładem wytwórni Napalm Records, a pierwszym singlem z tego albumu jest utwór otwierający Lead Us into War, czyli i prowadź nas na wojnę. Moi drodzy, to tak, wejściówki na Tokę Bolzer, Orkan One, Head One Tile mają już Jan i Bartek. Z tych czterech zespołów, które zagrają w czwartek w Poznaniu u Bazyla, w rzeźni pojawiły się Tokę oraz Bolzer. One Head One Tile i Orkan nie gościły swoją twórczość. Ich twórczość nie gościła w rzeźni. Cały czas też aktualne jest pytanie, jaki tytuł nosi najnowszy krążek Chelsea Green. Tutaj do zdobycia jest 10 podwójnych zaproszeń do warszawskiej progresji. Ten koncert w piątek, 5 października. Wystarczy nadesłać odpowiedź mailem albo prywatną wiadomość na antyradiowym Facebooku. A my przechodzimy sobie do dania głównego. Jednego z dwóch dań głównych, a właściwie nie, no to będzie danie główne. Bo konkurs Saxon to będzie deser do dania głównego dzisiejszego wydania rzeźni, czyli rozmowy z Michałem z formacji Cień, a jednocześnie organizatorem FOAD Festu. Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. To była formacja Cień z płyty Fate, płyty wydanej w ubiegłym roku, 1 grudnia. To była kompozycja zatytułowana Świt obiecany. No właśnie, skąd w ogóle wziął się pomysł na taką imprezę jak Foad Fest? No, czy to wynikało z obserwacji Michała jako muzyka, jeździ z koncertami, też uczestniczy w koncertach, że po prostu no, brak takiej imprezy, czy w Krakowie, czy w Małopolsce, czy w ogóle? No bo tak, z jednej strony mamy Metalmanię, która jakoś tam wróciła, a propos, za parę dni pierwsze szczegóły dotyczące przyszłorocznej edycji będą znane, no ale Metalmania to jest wiosna. No latem co, mamy, Michał jakoś tam działa z Black Silesią, tak, z festiwalem, są festiwale openerowe, no a tak to no nie mamy takiego stricte klubowego festiwalu, no tu jeszcze Into the Abyss, tak, we Wrocławiu, ale tu też jest wiosna, natomiast no na jesieni takiego stricte klubowego death black metalowego festiwalu nie mamy. No, była niby może metalowa wigilia, teraz Mary Chrysler, no ale to są jednak jak gdyby troszeczkę inny poziom takiego podziemnego, bym powiedział, podziemnej imprezy takiej no nie ma. No i co w ogóle spowodowało, że Michał porwał się na coś takiego jak właśnie Foad Fest? Tak naprawdę wszystkiego po trochu, ponieważ jeżeli chodzi o Kraków i okolice, powiedzmy, ja przynajmniej już od dobrych, ja wiem, 5 czy więcej lat nie spotkałem się z imprezą jedno czy dwudniową, na której mogłyby zagrać kapele pokroju Embryonal czy Pandemonium czy Arkona na scenie dobrze nagłośnione, w dobrym klubie i z dobrą publiką, więc siłą rzeczy też koncertując w Cień i bywając na różnych koncertach, widziałem, że jest powiedzmy w pewien sposób brak tego typu imprez, a sam chciałem, żeby w końcu w Krakowie tego typu inicjatywy rozpocząć, bo no rzeczywiście jest dużo koncertów w dużych klubach, są wiadomo koncerty największych zespołów, ale tych, bym powiedział, które są jednak kapelami mocno undergroundowymi, jednak jest mało, jeżeli są, to w warunkach, które według mnie nie za dobrze pasują. Mówię tu o klubie, czy o bardzo, bardzo kiepskim nagłośnieniu, więc chciałem, żeby no, zrobić imprezę, która by w pewien sposób te braki uzupełniła. I tak jak wspomniałeś, Metalmania to Metalmania i tutaj jej legendy nikt nie zabierze. Black Silesia też osobna impreza, która tutaj ma swoją rangę i nic tylko żeby było lepiej i myślę, że jak każdy trzymamy kciuki, żeby każda kolejna edycja była coraz lepsza. To są imprezy, które już mają swój status i wydaje mi się, że te okresy, w których są imprezy, czyli późną wiosną, jak Metalmania, czy okres wakacyjny Black Silesia, to już są imprezy, tak jak mówię, najprawdopodobniej nie zmienią swoich terminów. Ja raczej szukałem możliwości zorganizowania jednak czegoś w klubie, czegoś, co właśnie w tym okresie końca listopada, czy pierwszej połowy grudnia mogłoby się odbyć. Stąd pomysł na klubową imprezę. No, to wiemy już skąd pomysł. No to ile czasu zajęło przygotowanie pierwszej edycji? Ile zajęło? No tak naprawdę z chłopakami z Cień postanowiliśmy, i to był tak początek, można powiedzieć, pomysłu na temat Foad Fest, postanowiliśmy, że z uwagi na zbliżającą się premierę naszego drugiego albumu będziemy chcieli zrobić fajną imprezę, na którą zaprosimy zespoły, które po prostu nam się muzycznie podobają. A że z kilku zespołów stworzyła się lista 12, postanowiliśmy, żeby jednak spróbować z imprezą dwudniową i myślę, że należałoby gdzieś tak obrać, no marzec ubiegłego roku, wtedy zaczęliśmy myśleć poważnie o zorganizowaniu Foad Fest. Jakie zespoły zagrały? No przede wszystkim nasza rodzima Arkona, Pandemonium, Embryonal, Medico Peste, Morda Stigmata, Hellspawn, Heidemol, Cień, jak również Offense, czy tutaj dobrze pamiętam Spatial, mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, więc zespołów 12, myślę, że nie było tak naprawdę złego koncertu, były tylko bardzo dobre i wzorowe wręcz, także życzyłbym sobie, żeby ta zbliżająca się edycja i każda kolejna, jeżeli do nich dojdzie, były minimum na takim samym poziomie jak te z ubiegłego roku. Jeżeli lepsze, to tylko lepiej. Michał wspomniał, że zadowolony był z poziomu występów pierwszej edycji, a jak to wyglądało od drugiej strony? Czy miał się kto pocić pod sceną dla tych zespołów, które były na scenie? Czyli po prostu jak to wyglądało od strony frekwencyjnej? Czy ludzie na tej pierwszej edycji dopisali? Powiem tak, frekwencja w mojej opinii była zadowalająca. Nie powiem, że były to w obydwa dni wysprzedane koncerty, bo tak nie było. Natomiast żaden z zespołów nie zagrał dla, że tak powiem, pustej sali. Oczywiście, jeżeli mówimy tu o zespołach, które otwierały, czy już zamykały wręcz imprezę, no to wiadomo, że alkohol i zmęczenie robi swoje, więc może nie grały dla pełnej sali. Natomiast od strony frekwencji też jestem mocno zadowolony, bo jednak bądź co bądź, pierwsza edycja, różnie ludzie podchodzą jednak do takich inicjatyw, tak mi się wydaje, i nie wszyscy mogli, można tak powiedzieć, nie wszystkim mogło się chcieć przyjść na koncert, no nie wiem z jakiego powodu, ale mogły być jakieś obawy, że zostanie impreza odwołana, czy cokolwiek. Swoją drogą w klubie ZPT to był pierwszy koncert taki stricte metalowy, na którym ja byłem w tym klubie, więc też przynajmniej ja miałem nie tyle obawy, co miałem taką zagłostkę, czy wszystko wypali pod kątem właśnie nagłośnienia, bo jednak tam więcej jest imprez, z tego co mi wiadomo, mocno elektronicznych, ale naprawdę nagłośnienie było na mega wysokim poziomie. I to, co tutaj kolega Kalina zrobił z nagłośnieniem dla każdego zespołu, to naprawdę pełna profeska. Zresztą nagłośniając Furię czy Blinded, no to wiadomo, że tylko bardzo dobrego nagłośnienia można oczekiwać. Oby kolejna edycja ta i za rok, i może za dwa, tylko cieszyły się większym zainteresowaniem, no bo to też o to chodzi, żeby się rozwijać i żeby móc przyjąć, że tak powiem, więcej osób, a klub jest pojemny, więc myślę, że dużo zainteresowanych przyjdzie i będzie mogło posłuchać dobrej muzy na festiwalu. Czy w trakcie przygotowań do, czy to poprzedniej edycji, czy tegorocznej, czy zdarzyło się tak, że no, któryś z zespołów, które tam znalazły się właśnie na tej liście sporządzonej przez Michała i kolegów zespołów, z którymi chcieli zagrać, no niestety no, odmówił, no bo no, powody mogły być różne, tak? A to skład zdekompletowany, albo no, materiał nie przećwiczony na tyle, że żeby wyjść na żywo, albo w ogóle nie mamy w dupie koncerty, nie gramy, albo no, co to w ogóle za impreza i my na takich imprezach nie gramy. Jak to w ogóle wyglądało, czy w ogóle taka historia miała, czy takie wydarzenie miało miejsce? No oczywiście, że są. No, z uwagi na relacje nie chciałbym jakby tu nas wymieniać, ale rzeczywiście zdarzają się sytuacje, w których nie wiem, może z uwagi na to, że dany zespół może nie wie o tego typu festiwalu jak Fat Fest, czy no nie wiem, gdzieś w jakiś sposób czymś się zbrania przed wystąpieniem na festiwalu, kilka odmów było, ale to raczej, tak jak wspomniałeś, wynikających z tego, że dany zespół po prostu nie udziela się koncertowo, albo jeżeli się udziela, to raz na kilka lat i to wystarczy danemu zespołowi. No ale cóż, no to już tak kwestia podejścia danego zespołu, nie mnie oceniać. Jedni są aktywni koncertowo, drudzy nie. Szkoda, bo no, pewne zespoły, które mnie fascynują, jeżeli chodzi o muzykę, mogłyby pograć. No ale to już zostawię dla siebie, że tak powiem, o których zespołach mowa. Kolejne pytanie, które zadałem Michałowi, to czy podjąłby się organizowania drugiej edycji, gdyby się okazało, że no, potknął się na tej pierwszej edycji, że ten niestety to, co sobie wymyślili w 2017 roku, no, że nie wypaliło. Czy jakby w ogóle do tego podszedł, gdyby właśnie te pierwsze koty za płoty okazało się, że mają rozdarte futerko? Myślę, że tak, bo jednak jest coś w całej tej otoczce związanej z organizacją tego typu imprezy, co powodowałoby, że zrażenie się pod kątem finansowym czy innym być może nie spowodowałoby tego, że druga edycja by nie powstała. Chyba, że nie wiem, w pierwszy, w drugi dzień przyszłoby po 10 osób, no to rzeczywiście byłby to mocny sygnał, że jednak w naszym kraju jest mało osób, które słuchają kapel undergroundowych, w co wątpię. Także no, nie wiem tak naprawdę, co musiałoby się stać, żeby po pierwszej edycji nie kontynuować imprezy. A no mówię, jest coś w tym, co powoduje, że chciałoby się więcej, w sensie i inne kapele, i rozwijać gdzieś kwestie dotyczące samej organizacji. Także no, na ten moment nie widzę powodu, dla którego nie robić tego typu imprez, aczkolwiek wiadomo, gdzieś stoimy w takim miejscu, gdzie pewne czynniki zewnętrzne w postaci władz miasta czy różnych innych czynników, na które nie mamy zbyt dużo wpływu, no, mogą gdzieś tam przeszkadzać i powodować, że odechciewa się robić takie metalowe spędy, no ale to zobaczymy, do czego różne tego typu rzeczy do czego doprowadzi. No, mówię tu w kontekście chociażby odwołanych imprez w Rzeszowie czy we Wrocławiu. Ponownie formacja Cień, My Misanthropic Utopia, kompozycja pochodząca z wydanego w ubiegłym roku albumu zatytułowanego Fate. Przypomnę, że naszym gościem jest Michał z formacji Cień i jednocześnie organizator Fat Festu. Druga edycja w dniach 30 listopada, 1 grudnia. Pierwsza edycja odbyła się w ubiegłym roku. No i tu na razie tu był taki rys historyczny. Zapytałem Michała o pomysł na imprezę, jak w ogóle wypadła pierwsza edycja, czy było, zdarzyło się tak, że ktoś nie zareagował pozytywnie na propozycję, która została złożona. Teraz sobie przejdziemy za momencik do spraw związanych z tegoroczną edycją. Ja tylko przypomnę, że tak jak powiedziałem, wejściówki na Tokaj Bolster swoich właścicieli mają. Można cały czas się jeszcze zgłaszać po wejściówki na Chelsea Greenhouse, Jeno Kublai Khan. Ten koncert 5 października w klubie Progresja. Trzeba po prostu w mailu albo w prywatnej wiadomości na antyradiowym Facebooku napisać, jaki tytuł nosi najnowszy krążek formacji Chelsea Green. Dobrze. W tym roku oprócz polskich zespołów w składzie imprezy pojawią się zagraniczni goście. Pierwszym z nich jest ukraiński Kzoch. Pierwszy występ sami muzycy też mocno są podekscytowani tym, że będą mogli zagrać w Polsce i to od razu na dobrze nagłośnionym festiwalu. Także no, ciekaw jestem ich występu, bo rzeczywiście z tego, co widziałem gdzieś z zapisów live, no to naprawdę muzyka, przepraszam, muzyka, w szczególności ich muzyka w połączeniu z wizualizacjami i jakby tym, jak muzycy wyglądają na scenie, no to robi fajne wrażenie, więc no, mówię, ciekaw jestem, jak to wszystko wyjdzie w Krakowie na festiwalu. Natomiast drugim i niewątpliwie jednym z headlinerów imprezy będą goście z Italii, czyli formacja. Borem, też zespół, który no myślę dosyć obecnie kontrowersyjny, bo jednak odchodzący od tych korzeni, w których tkwił przy pierwszym albumie i kolejnym, mocno elektroniczny, dla mnie fenomenalnie nagrany album Dirty i wcześniejszy Psycho Grotesk były czymś, co spowodowały, że mocniej się zacząłem interesować ogólnie szeroko pojętą muzyką elektroniczną i też pomyślałem, że skoro już chłopaki grają, mają skład koncertowy, tak aby nie z automatem i jedną gitarą i wokalem móc wystąpić, tylko rzeczywiście z pełnym składem, żeby uderzyć do nich i zaprosić ich na festiwal. Także tutaj bardzo się cieszę, że Aborym wystąpi. Ciekaw jestem, jak odbiór publiki, która jednak tak gdzieś tam zasięgając języka u znajomych, no, różnie wypowiada się na temat ich muzyki. Jedni, tak jak ja, bardzo, bardzo lubią, drudzy odwrotnie, więc no, nie mówię, tutaj akurat jest to dla mnie jeden z mocniejszych strzałów na festiwalu i z tego, co przynajmniej udało mi się porozmawiać, ustalić z wokalistą Aborym, no to szykują chłopaki naprawdę mocny staw i różne że tak powiem wizualną otoczkę tego koncertu dosyć ciekawą, także no, będzie to fajne zakończenie tej dwudniowej imprezy. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To był właśnie życzony kontrowersyjny Aborym z albumu Shifting Negative, płyty wydanej w ubiegłym roku przez wytwórnię naszą rodzimą Agonia Records. No tutaj w tym wcieleniu dźwiękowym bliżej do Marilyn Manson zdecydowanie niż do tego, co grali na początku. Ale oprócz tego, że no, tutaj jest Aborym jako ten taki jako headliner, no i tutaj właśnie odrobinę kontrowersji. W składzie też znalazło się miejsce na odrobinę eksperymentu, bo mamy tutaj formację ROSK. Tak, mocno eksperymentalna, ale też w pewien sposób, jakby to powiedzieć, no może nie taki prosty, klasyczny black metal, ale jednak cały czas tym klimatem i emocjami, energią według mnie zbliżona do pozostałych zespołów stricte black metalowych. Też ciekawostka, można powiedzieć, bo rzeczywiście nie jest to klasyczny black czy death metal. Chciałem, żeby to jednak też tego typu było, miejsce dla tego typu zespołów było jednak na festiwalu, także sumie Aborym i Rosk to są takie dwa zespoły w mojej opinii, które gdzieś tam ciut odstają od pozostałych, ale to też może dać dosyć duży oddech i być taką dużym uzupełnieniem dla pozostałej części zespołów na festiwalu. Które zespoły Michał obstawia jako tak zwane gwoździe drugiej edycji? Te zespoły, które na przykład zagwarantują odpowiednią ilość publiczności, no bo jest tak, że zespoły mają swoją publiczność, która przychodzi właśnie na występy swoich faworytów. Kogo tutaj upatruje na tej drugiej edycji, jeżeli chodzi właśnie w tej roli magnesu dla publiczności? Znaczy powiem tak, dla mnie takimi, jakby to nazwać, tymi największymi markami na festiwalu, na tej edycji, to jest na pewno Infernal War i Witchmaster, które zagrają w pierwszy dzień, a na drugi dzień Hejt i Aborym. To są takie, można powiedzieć, najbardziej znane nazwy. Natomiast nie ukrywam, że tak jak Ragehammer, czy Moloch Letalis, czy właśnie Ksoch, czy Above Aurora, czy Rosk, czy Cień, czy Formis, czy Witchfuck mają swoich odbiorców i tutaj każdy z zespołów może przyciągnąć sporą liczbę osób. Natomiast rzeczywiście Witchmaster, Infernal War, Aborym i Hejt to są jednak te, no nie oszukujmy się, największe nazwy z całego składu i w mojej opinii one, można tak powiedzieć, najwięcej chętnych mogą tutaj ściągnąć na festiwal. Mhm. Ale tak jak mówię, każda inna kapela tak samo tutaj myślę, że na tyle jest znana, czy przepraszam, rozpoznawalna, żeby również i na nie dana liczba fanów przyszła na festiwal. Czy zespoły szykują coś ekstra na festiwal? No tutaj Michał wspomniał, że panowie z Aborym odgrażają się, że koncert będzie, że będą wizualizacje i tak dalej, ale czy na przykład pozostałe zespoły, że Michał, kapcie zgubisz, jak usłyszysz, albo jak zobaczysz, co zrobimy w ZPT na tej drugiej edycji? W pewien sposób na przykład od Witchmaster nawet bym nie chciał, żeby oni specjalnie czegoś robili nad wyraz, bo ich koncerty generalnie są na tyle mocne i wyrywają z kapci, więc tutaj nie potrzeba, żeby nagle wyszli i zagrali cover, nie wiem, Majki Jeżowskiej czy kogoś, tylko po prostu, żeby zagrali dobry koncert, tak jak to robią zawsze. Tak samo w przypadku Infernal War, którzy teraz naprawdę to już nie wiem jak nazwać poziom, na jakim są, bo to jest rzeczywiście poziom światowy koncertów, jakie grają. Hejt tym bardziej, jedna z najbardziej rozpoznawalnych, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów z naszego kraju, także tutaj o poziom koncertu się nie martwię. Bardziej rzeczywiście pod kątem tej jakby otoczki, wizualizacji i tak dalej, to tutaj na ten moment wiem, że Aborym to naprawdę dużą niespodziankę szykuje i będzie naprawdę ostro. Rosk, tak jak sam wspomniałeś, chłopaki sami z tego są znani, że jednak te koncerty nie ograniczają się do wyłącznie odgrania tego, co jest na płycie, tylko ubrania tego łącznie z obrazem. I w zasadzie tyle, bo nie wiem, czy jest konieczność, żeby pozostałe zespoły też gdzieś specjalnie coś robiły, ale może akurat będzie niespodzianka, o której się dowiemy tuż przed festiwalem, że jednak coś będzie nowego. Chociażby patrząc na edycję poprzednią, na początku nie miałem takiej informacji, że Embryonal zagra medley z różnych klasyków death metalowych, typu połączenie kawałka Hammer Smash Face Cannibalis z death bodajże Human. Także no, na pewno zespoły wiedzą, że jest to impreza, no nie nazwę wyjątkowa, ale też taka specjalna, na którą jednak przez cały rok się czeka i być może będą też chciały, żeby coś ciekawego zagrać, czego na zwykłych koncertach nie grają. Także zobaczymy, czas pokaże. Na pewno będę o tym informował i pewnie zespoły również. Także nic, tylko obserwować, czy to wydarzenie i newsy w nim, czy informacje z zespołu, bo pewnie takowe będą.

A w ostatnią godzinę dzisiejszego wydania rzeźni, ostatniego wrześniowego wydania rzeźni, wrześniowo-październikowego właściwie, bo już jesteśmy w październiku, od dwóch godzin wkroczyliśmy z Witchmasterem Infernal Storm, a wracamy do rozmowy z Michałem z formacji Cień, a jednocześnie organizatorem FAT Festu. Kiedy poznamy składy na poszczególne dni? No tu na razie Michał nieoficjalnie, natomiast dzisiaj jest już oficjalna informacja, ale ona pokrywa się z tym, co za chwilę Michał wam powie. Oczywiście w ciągu kilku dni udostępniona na wydarzeniu na Facebooku, natomiast już teraz mogę powiedzieć, że w pierwszy dzień na pewno zagra Infernal War, Witchmaster, na pewno zagra Formis, na pewno zagrają chłopaki z Moloch Letalis, Ragehammer i Cień. Natomiast w drugim dniu festiwalu zagra Aborym, Hate, Above Aurora, zagra Ksoch, Formis, przepraszam, Witchfuck, Proch. Także w ten sposób będzie wyglądał. I Rosk, przepraszam, zapomniałem. Także w pierwszy dzień 6 zespołów, drugi dzień 7. Nic dodać, nic ująć. Tak jak wspomniałem, informacja na pewno na sieci i na wydarzeniu pojawi się, myślę, że do końca miesiąca, tak bym powiedział, do końca września. Więc pełne 2 miesiące każdy zainteresowany będzie miał, aby jeszcze raz się zastanowić nad pójściem na imprezę, czy na 1, czy na 2 dni. Mam nadzieję, że na 2 dni, bo jednak skład na obydwa jest mocny i to bardzo mocny, także czekam na odzew, na opinię, jak tutaj to wszystko jest przygotowane. No to ja tylko potwierdzę, bo dzisiaj oficjalny komunikat poszedł też po sieci do wszystkich zainteresowanych. Pierwszego dnia, czyli 30 listopada, Infernal War, Witchmaster, Moloch Letalis, Ragehammer, Cień i Formis. Drugiego dnia, czyli 1 grudnia, Aborym, Hate, Ksoch, Above Aurora, Rosk, Witchfuck i Proch. Tak się przedstawia właśnie program imprezy. Kolejna kwestia, myślę, że ważna dla tych, którzy planują wyprawę do Krakowa, no to jak to wszystko będzie wyglądało od strony finansowej? Bilet jednodniowy obecnie kosztuje 60 zł, w dniu koncertu 70. Dwudniowy bilet to jest wydatek rzędu 110 zł. Możliwość jest do kupienia zarówno w Krakowie, bezpośrednio w klubie, czy w Metal Shop na ulicy Długiej, jak również przez stronę GoOutNet oraz tutaj stronę udostępnioną przez Flat Concept. Także no myślę, że jest na tyle źródeł, przez które można bilet kupić, że nic, nie ma co czekać, tylko sięgnąć po bilety. Natomiast no nie ukrywam, że w pewien sposób, patrząc na ceny, jednak zachęcałbym, wiadomo, do kupna biletu dwudniowego i to wcześniej, bo po pierwsze spowoduje to, że będzie pewność, że wejdziecie na koncert, bo jednak bądź co bądź liczba osób jest ograniczona. W pierwszej kolejności będziemy chcieli, aby wpuszczać osoby, które mają już bilet, także to będzie też szybciej, nie trzeba będzie stać na zewnątrz, a aura może być różna. Także tym bardziej proponuję, żeby od razu sięgnąć do jednej ze stron, która jest podana przy wydarzeniu i zakupić bilet, albo tak jak wspomniałem, w klubie bezpośrednio, czy w Metal Shop w Krakowie. Co oprócz muzyki czeka nas 30 listopada i 1 grudnia? No bo wiadomo, z reguły tego typu imprezą, oprócz tego, że grają zespoły, no to są stoiska z dewocjonaliami, tak? Czyli bądź wydawcy, bądź distra, bądź też same zespoły wystawiają się ze swoimi kramikami, z merchem, z wydawnictwami. Co będzie, na co będzie można natknąć się właśnie we wnętrzach ZPT podczas FOAT Festu, podczas drugiej edycji? Znaczy na pewno, tak jak w roku ubiegłym, z wydawców będzie Eric Soul Temple oraz Marcin Mytron ze swoim staffem i defense, plus na pewno będzie miejsce na, wiadomo, nabycie czy płyt, czy koszulek, czy różnych innych gadżetów zespołów, które będą występowały na festiwalu. W planach również mam, żeby kto zainteresowany mógł zakupić festiwalową koszulkę na pamiątkę. To też myślę, że będzie miły dodatek. Jestem w trakcie również rozmów a propos tego, żeby na festiwalu był dostępny specjalny sygnowany nazwą browar, więc to myślę, że też będzie fajna ciekawostka. Kto był na pierwszej edycji, wie, że klub jest na tyle dobrze, jakby to powiedzieć, zorganizowany i podzielony, że kto będzie chciał na danym koncercie czynnie nie uczestniczyć, jest sala z zrzutnikiem, gdzie widać, gdzie można obejrzeć cały koncert, tak samo zaplecze całe dotyczące chociażby właśnie zakupu piwa czy jedzenia, z tym nie ma problemu, a cały kompleks, w którym znajduje się ZPT, myślę, że na tyle jest interesujący, że będzie można cały dzień, cały weekend tak naprawdę tam spędzić. Dodatkowo dla osób, które przyjadą spoza Krakowa, zachęcam, żeby już teraz szukać miejsc w hostelach, które się znajdują bardzo blisko klubu, bo miejsc jest coraz mniej, a jeden z hosteli Goodbye Lenin jest kilkadziesiąt metrów od klubu, także no naprawdę ktoś, kto by naprawdę był mocno zmęczony po jednym czy drugim dniu festiwalu, na pewno będzie miał blisko, żeby się przespać. Także tutaj myślę, że to, co gdzieś dla kogoś byłoby przeszkodą typu przyjazd z innego miasta niż Kraków, no to tutaj już są te wątpliwości rozwiane, tak mam nadzieję. Także nie będzie problemu, żeby wpić na festiwal. We'll be right back. No, ten numer Aborem można by śmiało pomylić z którymś z dokonań formacji Ministry z okolic, na przykład Psalm 69. Skoro już weszliśmy na takie tematy logistyczne, bo tutaj też Michał wspomniał właśnie o miejscach w hostelach, to taka informacja dla tych spoza Krakowa, którzy się wybierają, no to pociągnąwszy ten wątek, zapytałem, jak skomunikowany jest właśnie klub z dworcem kolejowym, czy też dworcem autobusowym, czy łatwo się tam dostać, jeżeli ktoś po prostu przyjedzie komunikacją międzymiastową właśnie do Krakowa w piątek 30 listopada i zostanie po prostu na festiwalowy weekend. Dworca PKP i PKS tak naprawdę wystarczy wsiąść do pierwszego lepszego tramwaju i podjechać pod słynny Teatr Bagatela, z którego już tak naprawdę przejście na nogach to jest, myślę, że kwestia 15 minut, także cała podróż, nawet na nogach z dworca, myślę, że w kwestii pół godziny by się ograniczała, gdzie po drodze można spokojnie sobie przejść przez krakowskie planty i obejrzeć co nieco, także połączyć przyjemne z pożytecznym. A jeżeli chodzi właśnie o dojazd, no to oprócz MPK też mówię, nie jest to klub umiejscowiony gdzieś w obrzeżach Krakowa, jest to ścisłe centrum, więc można do południa pospacerować, pooglądać się, co ma do zaoferowania Kraków, a później wieczorem uderzyć na festiwal. Także tutaj, stąd też zresztą pomysł, aby zorganizować festiwal właśnie w ZPT, bo jednak miejsce dużą rolę gra, a jest to klub w ścisłym centrum miasta, więc każdemu raczej blisko jest do tego klubu i nie trzeba jakichś wielkich, bym powiedział, ruchów a propos szukania miejsca, żeby trafić do klubu. No a ciągnąc ten wątek, jak ktoś jest bardziej wygodnicki i woli 4 litery przywieźć własnym transportem, czyli przyjechać furą, albo przyjechać w mniejszej bądź większej grupie zorganizowanej, czy też wycieczce zakładowej busem, bądź też autokarem. Czy jest tutaj, czy będzie tam w okolicach klubu miejsce, żeby właśnie ten wehikuł, te 4 kółka postawić bezpiecznie, zaparkować? Powiem szczerze, że klub, tak jak wspomniałem, z uwagi na fakt, że jest w centrum miasta, przy klubie, jeżeli chce się zaparkować, no to trzeba się wiązać z opłatą parkingową. Natomiast w Krakowie obecnie jest, widzę, że deficyt związany z miejscami, także proponowałbym raczej zaparkować gdzieś powiedzmy troszeczkę dalej od centrum i stamtąd już przejechać się komunikacją miejską, bo i przy okazji można będzie na festiwalu piwa się napić, nie trzeba będzie pamiętać o tym, że się gdzieś później jedzie samochodem, więc najlepiej proponuję w ogóle na nogach się przejść i wtedy załatwiona cała sprawa, ale jednak mówię, z uwagi na to, że klub jest w centrum, to jednak nie proponowałbym wbijać się samochodem pod sam klub, no bo spakowanie może być różnie. We'll be right back. To była formacja Moloch Letalis, płyty Krwawy Sztorm, jeden z zespołów, który wystąpił właśnie na drugiej edycji Fat Festu, a my z Michałem usłyszymy się jeszcze za kilka tygodni przed samą imprezą, za 5.12 przed Fat Festem. Michał przekaże nam wtedy garść najświeższych wiadomości właśnie dotyczących imprezy. Dobrze, moi drodzy, zanim przejdziemy sobie do deseru, czyli do konkursu formacji Saxon, będzie bardzo ekspresowy, no to pora jeszcze na bilety, żeby rozdać, czyli tak. Mam 10 podwójnych zaproszeń do Proximy na sobotę, na 6 października na Sinsaneum Hatesphere. Więc jeżeli ktoś chce się wybrać do Proximy, no to przysyła po prostu imię, nazwisko i pisze w treści maila albo prywatnej wiadomości Sinsaneum. Natomiast mam też wejściówki na trasę Arkona Hellrot i Warmia. Koncert wrocławski jest przeniesiony na październik. Oprócz tego koncerty w Krakowie, w Gdańsku i w Warszawie. 4 października Wrocław, 5 października Kraków, 6 października Gdańsk, 7 października Warszawa, ale ja mam wejściówki na Wrocław, na Kraków i na Warszawę, więc zasada taka sama, mail rzeźnia@antyradio.pl albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku, piszecie Arkona plus miasto i na każde z miast Wrocław, Kraków i Warszawa, Gdańsk tutaj nie, jest wyłączony z tej naszej zabawy, jest 10 podwójnych zaproszeń, czas start, a u nas Saxon. Yeah! Call the Wild z płyty Innocence is No Excuse to jedna z trzech płyt, które dzisiaj są do zdobycia. To są reedycje Innocence is No Excuse, to następna płyta Rock the Nation, to jest kolejny album z tej serii reedycyjnej i Rock the Nations, no i krążek Destiny. Pytania będą dzisiaj trzy, tak jak w przypadku pozostałych poprzednich edycji konkursowych. No i po prostu to wy decydujecie, w którym momencie wchodzicie do gry. Lecimy na razie z płytą Innocence is No Excuse, Back on the Streets, no i strona B singla Life Fast, Die Young, i za momencik padnie pytanie, a można też jeszcze dopisywać na wejściówki na Chelsea Green na 5 października do progresji też mailowo albo prywatna wiadomość, napisuje wpis, piszecie Chelsea Green. Najlepszy rok na świecie. był Saxon z płyty Innocence is No Excuse. No i ruszamy z pierwszym pytaniem z trzeciej części quizu. Dla jakiej wytwórni nagrywała grupa Saxon, zanim związała się z wytwórnią EMI? Dla jakiej wytwórni nagrywała grupa Saxon, zanim związała się z wytwórnią EMI? To pytanie za momencik wyląduje na antyradiowym Facebooku w wątku audycji rzeźnia@antyradio.pl albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku. Imię, nazwisko, adres bądź informacja, że Warszawa i możliwość odbioru osobistego. No i w zamian dostaniecie numerek, który nam potem posłuży do losowania. A my przechodzimy do płyty Rock the Nations, nagranie tytułowe oraz kompozycja Chase the Fate, a ten utwór Chase the Fate to jest strona B singla Waiting for the Night. We'll be right back. na świecie. Chase the Fate, strona B singla Ride Like the Wind, który to był singlem wiodącym z kolejnej płyty Saxon z krążka Destiny, który pojawił się w 1988 roku, i Ride Like the Wind za momencik, ale najpierw pytanie dotyczące płyty Rock the Nation. Kto nagrał partię basu na tymże albumie? Rzeźnia Małpa antyradio.pl albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku. Także imię, nazwisko, adres bądź informacja, że możliwość odbioru osobistego. No i jeżeli chodzi o bilety, bo cały czas można się, trzeba wpisać albo w przypadku Arkony to wpisujemy Arkona i miasto, czyli Wrocław, Kraków albo Warszawa, a w przypadku pozostałych koncertów wpisujemy po prostu Cincinnati albo Chelsea Green. We'll be right back. wind. Ride Like the Wind, single z albumu Destiny. No i trzecie pytanie konkursowe będzie dotyczyło właśnie tejże kompozycji. Kto jest autorem tego utworu? Kto jest autorem utworu Ride Like the Wind? rzeźnia@anteradio.pl albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku. Imię, nazwisko, pełen adres albo informacja o tym, że możliwość odbioru osobistego. For whom the bell tolls. Ale to nie Metallica, to Saxon. Street. No więc moi drodzy, sprawa wygląda tak, że komplet prawidłowej odpowiedzi na razie nadesłał Jan, Zuzanna oraz Artur, więc jeżeli nie będzie więcej kompletu prawidłowych odpowiedzi, no to zestawy 3 Innocence is No Excuse, Rogue Nations i Destiny trafią właśnie do nich. Jeżeli ktoś jeszcze dołączy do nich, to wówczas kości pójdą w ruch. Can't Wait Anymore w takim specjalnym singlu na miksie na 12-calowy singiel. To jest dodatek do reedycji albumu Destiny. Yeah. No i moi drodzy, nie odbędzie się bez losowania, ale ponieważ została nam minuta audycji, więc losowania dokonamy za tydzień, 7 października. Zrobimy taki mały wtręt do Made in Poland. Komplet prawidłowych odpowiedzi Jan, Mateusz, który się zreflektował, bo pomylił utworem, ale szybciutko się poprawił, Artur i Sebastian oraz Zuzanna. To jest ta piątka, która udzieliła kompletu prawidłowych odpowiedzi, a ponieważ zestawy mam trzy, więc nie obejdzie się bez losowania. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Słyszymy się za tydzień o północy, a prawidłowe odpowiedzi to przed EMI Saxon nagrywał dla Career, na Rock the Nation Party Bassu nagrał wokalista Biff Bifford, natomiast autorem kompozycji Right Like the Wind jest Christopher Cross. No to co? Zostawiam was do przyszłego tygodnia. Cześć! It's over. How'd you like it? I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much.